Kral. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem. Erdem. Alemin en kralı kral efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı bayramlar dileklerimi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili kardeşim Ali'ye teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. O mübarek ay, hepimizin böyle çok heyecanla beklediğimiz o mübarek ayı noktaladık. İftarlarla, sahurlarla inşallah Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi yüce katında kabul eyler. Hepimiz elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Fitrelerle, zekatlarla, insanları iftara çağırarak, yemekler vererek bir adım atmaya çalıştık. İnşallah Rabbim hepsini kabul etsin ve tabii ki o özel gün, o mübarek gün, hepimizin heyecanla beklediği müstesna gün geldi, çattı. Bayramınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Rabbim hepimizin bayramını mübarek eylesin, hayırlara vesile olsun inşallah. Yine şimdi Filistin'den görüntüler var, insanların yemek almak için bayramda bu çok üzücü gerçekten. Yani bu insanlar bunu hak etmiyorlar. İnşallah tez zamanda bu sıkıntıların, bu problemlerin, bu acıların bitmesi, dinmesi tek temennimiz, tek dileğimiz. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Evet dostlar, 2 saat boyunca birlikte olacağız. Bugün biraz daha orta şiddetli takılalım. Çok damar takılmayalım ama tabii bununla bir başlayalım. Bugün Fatih kardeşime çok çok selam olsun. Çok konusunu yaptık. Bugün yollardaydım ben. Bayram ziyaretleri vardı. Bu şarkıyı artık bizim oğlanlar bile ezberledi yani. Onlara bile ezberlettim. Bütün yol boyunca sadece bu şarkıyı dinledik. Hanım bile diyor ki ya şuradaki kanunlar ne, şuradaki gırtlaklar ne. Dedim ya sen neredesin dedim ya. Nöbetçi Erdem'in eşi olmak da kolay değil tabii. Onun da biraz damar portföyünü zenginleştirmemiz lazım tabii ki. Fatih kardeşim eyvallah, babayı da bir kez daha rahmetten alalım, mekanlı cennet olsun. Tabii iki büyük ustayı da anmadan geçemeyeceğim. Halit Çelikoğlu, bu inanılmaz sözleri, arabeskin en baba şarkısını yazan isim. Beste Yavuz Tener, yorumda kralların kralı, efsanelerin efsanesi, babaların babası, nur içinde yat. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada, harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada, harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Kal. Ümitle hayaller yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Ömürler yüz yüze gelmiş aynada, harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Boş yere koşarken hayat yolunda ne dertler çekmişiz, bilemiz yok. Gözlerden dökülen gözyaşlarında erir bitmişiz, haberimiz yok. Boş yere koşarken hayat yolunda ne dertler çekmişiz, bilemiz yok. Gözlerden dökülen gözyaşlarında erip gitmişiz, haberimiz yok. Kral, kral. Kötü bir saz gibi düştük dillere, yanlış yolu seçmişiz, haberimiz yok. Ümitle bağlanıp acı günlere gözyaşı dökmüşüz, haberimiz yok. Zamanı içmişiz, haberimiz yok. Ömürler yüz yüze gelmiş aynada, harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Bitmişiz, haberimiz yok, tükeniyor. Ne olsun güzel sevsen de yar dipdesin ana sarsan beni. Ne olsun güzel sevsen de yar dipdesin ana sarsan beni. Bir gün öldüreceksin aman aman, en sonunda sen beni, en sonunda sen beni. Bir gün öldüreceksin aman aman, en sonunda sen beni, en sonunda sen beni. Dalgalandığında duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel gördüm, ah, en son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Dalgalandığında duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel gördüm ama en son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Yaktı yaktı kül etti, eritti beni. Mecnun'a döndürdü bu sevda beni. Yaktı yaktı kül etti, eritti beni. Mecnun'a döndürdü bu sevda beni. Aşık gibi sevmezsen aman aman, kardeş gibi sev beni, kardeş gibi sev beni. Aşık gibi sevmezsen aman aman, kardeş gibi sev beni, kardeş gibi sev beni. Dalgalandığında duruldu, koştum ardından yoruldu. Binlerce güzel gördüm, ah, en son sana vuruldu, en son sana vuruldu. Gün tala benziyor, yaralı canım. Bu sabah bütün kadroyu kaldırdım. Şeyi aldım ben de Hafize Ana gibi elime. Zili dedim koğuş kalk. Herkesi sabah... Yani şimdi tabii bir baba olarak bunlar bizim bazı şeyleri de göstermemiz, aktarmamız, anlatmamız gerekiyor. Hatta küçük oğluma da söyledim. Dedim ki bak sen babanla bayram namazına gidiyorsun dedim. Benim böyle bir şansım yok. Yani önemli bir ayrıntı bu. Babanla bayram namazına gidiyorsun. Ben şimdi babamla bayram namazına gidemiyorum. Allah kani dedi rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yani belli bir zaman önce biz de gidiyorduk. Bayram namazlarına beraber gidiyorduk. Bunları biraz anlatmamız, aktarmamız lazım diye düşünüyorum. Yani bu duyguyu, bu ruh halini, bazı manevi tatları tattırmak bir baba olarak bizim görevimiz diye düşünüyorum. Biz de onu elimizden geldiği kadarıyla sonra beraber Cuma'ya da gittik. Anlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince inşallah hayırlı evlat olsunlar. Ben başka hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey dilemiyorum. Her zaman dua ettiğimde Rabbimden tek bir isteğim diyorum ki beni evlatlarımla sınava tabi tutma. Çünkü hayatta karşılaşabilecek en büyük sınav evlatla olan sınav. Allah hayırlı evlat versin, kadir kıymet bilen, haramı helali bilen evlat versin. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştim. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin. Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana. Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin. Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Thank you. mazluma. Biraz sükür yalnız beni son defa seyredip o yaşlı gözlerini son defa seyredip o yaşlı gözlerini artık bülbül ötmüyor, gül dolu pencerede yalnız hatıran kaldı, ah boş kalan çerçeve. ağlar dedeyim. de seni kerran, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan, kadere bak, kadere bak, beni senden ayrı koyan, kadere bak, kadere bak. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Yaşımda bin hatıra, gözyaşımda ne çileler var başımda. Kadere bak, kadere bak, ne çileler var başımda. Kadere bak, kadere bak, kadere bak, kadere bak. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Sen benden bir parçasın, senden ayrılamam ki. İçimde kanımdasın, terk edip gidemem ki. Sen benden bir parçasın, senden ayrılamam ki. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Nöbetçi Erdem, Erdem. Kal. Gidip gidemem ki. Sen benden bir parçasın, senden ayrılamam ki. İçimde kanımdasın, terk edip. Çok güçlü bir ses. Yani son dönemde sanat müziğinde çok fazla yeni isim çıkmıyor sevgili kralcılar. Yani bir de TRT'den geliyor tabii Umut Akyürek. En son Ferdi Baba'nın vefatından sonra Taksim'deki AKM'deki törende yan yanaydık sevgili Umut Akyürek'le ve eşiyle. O da beni tabii duygulandırdı Ferdi Baba'nın cenazesinde yer alması. Çünkü tarzları farklı o anlamda diyorum. Demek ki bir şey var. Sevgisi, saygısı, verdiği bir değer var. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Çok mutlu olmuştum. Çok çok selamlarımı iletiyorum sevgili Umut Akyürek'e ve ailesine de selam olsun. Bu ne sevgi var, bu ne sevgi var. Zavallı gönlüm ne kadar var. Nasibin olsun Funda içerim yarim. Kral Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Olsun bir durum şarap. Funda içerim yarim. Al şu kadehi, yaşla doldurma. Düşürme yeter, gönlünü dama. Durumun rengi, durmadan cama. Vermedi sevim, tatmalıyım. Sevdim tatlılığında. Gözünün rengine sordular. Kara sevda dediler ama. Thank you. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral, kral. Yaşlarımı dindirmeye, derdi kederi bitirmeye, artık yüzümü güldürmeye, gelsen ne olur, gelsen ne olur, gelsen ne olur, gelsen ne olur. Gözyaşlarımı dindirmeye, derdi kederi bitirmeye, artık yüzümü güldürmeye, gelsen ne olur, gelsen ne olur, gelsen ne olur, gelsen ne olur. Hasretle geçen yıllarıma, bomboş bekleyen kollarıma, bir akşam vakti yollarıma, gelsen ne olur, gelsen ne olur, gelsen ne olur, gelsen ne olur. Hasretle geçen yıllarıma, bomboş bekleyen kollarıma, bir akşam vakti yollarıma, gelsen ne olur, gelsen ne olur. Ateşi yaktırmaya, bin bir sevgiyi tattırmaya, aşkın gülünü açtırmaya, gelsen ne olur, gelsen ne olur, gelsen ne olur, gelsen ne olur. ateşi yaktırmaya, bin bir sevgiyi tattırmaya, aşkın gülünü açtırmaya, gelsen ne olur, gelsen ne olur. Hasretle geçen yıllarıma, bomboş bekleyen kollarıma, bir akşam vakti yollarıma, gelsen ne olur, gelsen ne olur. Gelsen ne olur, gelsen ne olur. Hasretle geçen yıllarıma, bomboş bekleyen kollarıma, bir akşam vakti yollarıma, gelsen ne olur, gelsen ne olur, gelsen ne olur, gelsen ne olur. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nazmi kardeşim, ben seni kırar mıyım hiç ya? Ne demek ya? Bir taverna rüzgarı estirelim, doğru söylüyorsun. Bu şeyi es geçtik biz biraz, tavernayı. Bir rüzgar estirelim, bir kendimize gelelim ya. Kıcır ailesi full kadro radyo başında demek ki. O zaman onlara da selam olsun. Şöyle Ümit Besen'le bir taverna rüzgarını başlatalım. Devamı gelecek. Var var, krallar geliyor arka arkaya. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Durdurdum içimdeki aşk denilen duyguyu. Ne olur beni sevme, biz arkadaş kalalım. Durdurdum içimdeki aşk denilen duyguyu. Ne olur beni sevme, biz arkadaş kalalım. Gönlüme dokunmadan istersen canımı al. Şimdi gözleri yaşlı, benim beklenenim var. Gönlüme dokunmadan istersen canımı al. Şimdi gözleri yaşlı, benim beklenenim var. Kral, kral. Söylemem, bir anlık heves için günahına giremem. Seni sevdim diyemem, sana yalan söylemem. Bir anlık heves için günahına giremem. İnsan birini severken başka kimseyi sevemez. Dil seviyorum dese gönül inan ki sevemez. Gönlüme dokunmadan istersen canımı al. Şimdi gözleri yaşlı, benim bekleyenim var. Gönlüme dokunmadan istersen canımı al. Şimdi gözleri yaşlı, benim bekleyenim var. Gönlüme dokunmadan istersen canımı al. Şimdi gözleri yaşlı, benim bekleyenim var. Gönlüme dokunmadan istersen canımı al. Şimdi gözleri yaşlı. başka rüzgar eser. Bizim bu sahillerde bir başka rüzgar eser. Bizim bu sahillerde aşkımı söyler sana, şarkını söyler bana. Gizlice ağlatma çakıl taşlarına, çakıl taşları gönlümü, yasları gözlerim. Hep yaşlı, hep yaşlı çakıl taşları gönlümü, yasları gözlerim. Hep yaşlı, hep yaşlı. Gözlerim hep yaşlı, hep yaşlı çakıl taşları gönlümün, yasları gözlerim hep yaşlı, hep yaşlı. Aşkın bir ateş gibi yanıyordu içimde. Senin o vefasız sevgin kül bıraktı yerinde. Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor. Çok sevenin başına neler neler geliyor. Şu ümitsiz aşkımın yok mu bir çaresi tanrım? İnanırsam oldu bana, sensiz benim hayatım. İnanırsam oldu bana, sensiz benim hayatım. Ne sevdiğim var, ne sevmeye niyetim. Çok değiştim ben artık, ben eski ben değilim. Kral. Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor. Çok sevenin başına neler neler geliyor. Ay ay ay ay ay ay ay, neredesin sevgilim? Sevmediğini bile bile yine seni severim. Sevmediğini bile bile yine seni severim. Thank you. gitmesi kolay. Gitti git git. Gitmesi kolay, gitmek kolay. Git. Gitmesi kolay. Git git. Gitmesi kolay. Severken ölesine gitmek kolay. Aşkından ölsem bile, bir gün gülmesem bile, sevmek istesem bile sevmek kolay mı? Ardından baktım yollara, duyuldum düştüm dillere. Bırakıp güzelim seni ellere, gitmek kolay, gitmek kolay. Oh, sana zor gönlümü. Hasretine alışırım, hasretine alışırım. Kalsa acılar, insan olur nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar, yanmaya da alışırım. Hep aynı kalsa acılar, insan olur nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar, yanmaya da alışırım. Sen de açsam da gözüm, yoktu bu aşkın çözüm. Zamanla mutur gönlümüm, hasretine alışırım. Zamanla mutur gönlüm, hasretine alışırım, hasretine alışırım. Dile gözün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Candan anan dudaklar, sana benim gözümle, ah, bakan gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun. arzu ile düşme, tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsem kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme. Düşme, tutmazlar bunu bilesin. gitme. Kimsem kalmaz ki göresin, düşme. İsterler hep sürünesin, düşme. Bir darbede dosttan yersin, düşme, düşme. Tanımaz arkadaş arkadaşını. Kral, kral, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Sen darbenin en acısını uğruna öldüğün dostundan yersin. Sen gençliğimin katilisin, çok geç anladım, çok geç anladım. Sen gençliğimin katilisin, çok geç anladım, çok geç sen uzaklarda sanma mutluyum. Perişan halimin sebebi sensin. Senden uzaklarda sanma mutluyum. Güzel gözlerine hasret doluyum. Bugünüm, yarınım, her şeyim sensin. Güzel gözlerine hasret doluyum. Bugünüm, yarınım, her şeyim sensin. Hasreti kalbime göme. Düşmeyen dualarımda, her gece uykuda, rüyalarımda, dilimden düşmeyen dualarımda, sönmeyen koroldun can ocağımda. Bugünüm, yarınım, her şeyim sensin. Sönmeyen koroldun can ocağımda. Uzaklarda sanma mutluyum. Perişan halimin sebebi sensin. Güzel gözlerine hasret doluyum. Kral. Bugünüm, yarınım, her şeyim sensin. Her şeyim sensin. Evet, her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin. Kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın. Sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası hizmet. Adapazarı 4 yol. Bilecik Bozüyük. Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam. Damara devam. Hep damar, hep damar, damar. Full damar. Hep yalan sözlerin, hep aldatıcı. Bu kaçıncı yalan, söyle kaçıncı? Hep yalan sözlerin,

Evet sevgili Toprak ailesi radyolarının başındalar. Hem sevgili Hilal Toprak'a hem de sevgili Ferman Toprak'a çok çok selamlarımızı iletelim. Hayırlı akşamlar, iyi bayramlar dileklerimizi sevgili gezegenin de çok çok selamlarını iletelim. Ve sevgili bizim minik Venüs'ümüz var. Venüs'ün de Adel'e özel selamları var. Adel'e olan selamlarını da ileteyim. Toprak ailesine çok çok selam olsun. İki güzel şarkı Toprak ailesinin o güzel namelerini, o güzel yorumlarını sizlerle paylaşalım. Hayırlı bayramlar sevgili Ferman Toprak, sevgili Hilal Toprak, sevgili Adel kardeşimiz. Hepsine selam olsun. Hayırlı akşamlar ve Kral ailesinin çok çok selamı olsun. Hadi bakalım. Sana bir şarkı yazdım. Her satırda ağladım. Senin için sanma sakın, ben yıllarıma yandım. Bak ben kimseden damla medet ummadım. Senin gibi kendimi ortalara atmadım. Belki bir gün bir yerde çalar bu şarkı, denk gelirsin şerefine değil de şerefsizliğine içersin. Bana yaşattığın ne varsa tam o an aklına gelsin. Kaldırdığın kadehe kahpeler eşlik etsin. Sana bir şarkı yazdım. Her satırda ağladım. Senin için sanma sakın, ben yıllarıma yandım. Bak ben kimseden damla medet ummadım. Senin gibi kendimi ortalara atmadım. Kral. Belki bir gün bir yerlerde çalar bu şarkı, denk gelirsin şerefine değil de şerefsizliğine içersin. Bana yaşattığın ne varsa tam o. Sevgili Hilal, çok damar şarkı olmuş ya. Kalbine, gönlüne sağlık. Yapay zekayla söz ve müzikte sevgili Hilal Toprak'ın duygularından çıkmış. Çok da başarılı olmuş. Eline, koluna, gönlüne sağlık. Thank you. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Bayramınızı bir kez daha en içten duygularımla kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim nice bayramlarda hep beraber olmak dilekleriyle bu bayrak altında, bu sancak altında hep güçlü bir birlikte olmak dilekleriyle Rabbim devletimizi, milletimizi her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan, savaşlardan özellikle korusun. Dualarımız ülkemizle, devletimizle, bayrağımızla. Allah'a emanet olun. Sensin, bunun suçu bende değil. Canımdasın,